से वक्त कहीं पे गिरा हो जैसे रोशनी सुबह से हो जाए जुदा जैसे गाने और नज़म से सुर को ही चुरा ले वैसे आधा अधूरा मैं हूँ तेरे बिना जब मिला दूर Do-do-do.